30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorkowy poranek, jest 8 na zegarach. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Europejscy liderzy nie mają wątpliwości co do obecności Polski w rozmowach o pokoju w Ukrainie, mówił w Berlinie szef rządu. Wysłannik prezydenta USA spotka się dziś w Moskwie z przywódcą Rosji. Oszczędności w NFZ to jeden z tematów dzisiejszego spotkania Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Europejscy liderzy nie mają wątpliwości co do potrzeby obecności Polski w najważniejszych formatach do spraw pokoju w Ukrainie, mówił w Berlinie premier Donald Tusk. Moja postawa w stosunku do Polski jest bardzo jasna. Niczego nie robimy bez ścisłej koordynacji z Polską, deklarował z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Bezpieczeństwo w Europie i plan pokojowy dla Ukrainy to główne tematy polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Jesteśmy świadkami tak naprawdę kopernikańskiego przewrotu w europejskiej polityce, bo tak należy określić pełną współpracę polsko-niemiecką, jeśli chodzi o obronę wschodniej granicy Europy. To jest wschodnia granica Polski. Premier polskiego rządu i kanclerz Niemiec wyrazili wsparcie dla Ukrainy, która prowadzi rozmowy w sprawie zakończenia wojny. Wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff spotka się dziś w Moskwie z Władimirem Putinem. Biały Dom zapewnia, że jest bardzo optymistycznie nastawiony co do osiągnięcia porozumienia. Kreml potwierdził, że spotkanie odbędzie się dzisiaj w drugiej połowie dnia. Witkoff udał się do Moskwy po rozmowach z delegacją Ukrainy, które odbyły się na Florydzie. Biały Dom ocenia szanse na porozumienie wyjątkowo pozytywnie. Obie strony traktujemy tak samo. Wszystkie zapisy są dopracowywane. Mamy dobre przeczucia. Liczymy, że ta wojna się zakończy. Oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. W ostatnich tygodniach omawiano dwa projekty pokojowe. Pierwotny 28-punktowy plan przewidujący uznanie przez USA części ziem Ukrainy za rosyjskie oraz zrewidowany 19-punktowy dokument, który odkłada kwestie terytorialne do rozmów prezydentów Trumpa i Zełenskiego. Putin powtarza jednak, że Kijów musi oddać Rosji terytoria, które Moskwa uznaje za swoje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Propozycje zmian w wynagrodzeniach służby zdrowia i szukanie oszczędności w NFZ to główne tematy dzisiejszego spotkania Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. O szczegółach Dagmara Kędzior. Resort zdrowia może znaleźć ponad 10 miliardów złotych oszczędności w planie finansowym NFZ na ten i na przyszły rok, ale ma to się wiązać ze zmianami, które mogą być odczuwalne także dla pacjentów. Propozycje ministerstwa obejmują m.in. reformę wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, wprowadzenie zmiany na listach darmowych leków oraz zmiany limitów w poradniach specjalistycznych. Rzecznik resortu Jakub Gołąb. Część procedur jest niedoszacowana, czyli kosztuje za mało, ale część procedur jest przeszacowana. Dlatego tutaj trzeba upewnić się, że one są zlecane zawsze tam, gdzie są potrzebne, nie na wszelki wypadek. To nie jedyne spotkanie dotyczące ochrony zdrowia, które jest organizowane w tym tygodniu. Jak ustaliło Polskie Radio, w czwartek ma odbyć się rządowy szczyt zdrowia. W związku z tym możliwe jest, że ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie będzie uczestniczyć w szczycie zdrowia organizowanym w piątek przez prezydenta. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Będzie prawdziwa konkurencja na lotnisku w Modlinie, a skorzystają z niej pasażerowie. Tak powrót linii Wizz Air do mazowieckiego portu komentuje prezes spółki Polskie Porty Lotnicze. Węgierska linia ogłosiła, że w Modlinie utworzy swoją bazę i będzie stamtąd obsługiwać 11 kierunków. Spółka PPL jest jednym z udziałowców tamtejszego portu. Łukasz Haberski przyznał też, że linie lotnicze zaczynają szukać miejsca poza Warszawą. Bardzo dobrze się stało, że również ten przewoźnik zawita po latach na lotnisku Warszawa-Modlin, dlatego że daje to dywersyfikację. Mamy tam prawdziwą konkurencję i też więcej niż jednego przewoźnika. Tak naprawdę też mamy tam trzech przewoźników, którzy będą operowali. Przez wiele lat jedyną linią, która korzystała z lotniska w Modlinie, był Ryanair. Kolorowych jarmarków życzył sobie Janusz Laskowski. Bezpiecznych jarmarków życzy nam policja. Służby przypominają, że świąteczne kiermasze to niestety często żniwa dla kieszonkowców. Obrobili mnie raz, obrobili mnie i mam doświadczenie. Zabrali cały portfel, wszystko zabrali, no i... Pewnie mogą, ale to jak zawsze trzeba pilnować swoich kieszeni. Nie no, wydaje mi się, że w Warszawie jest akurat bezpiecznie. Tak nawet jak mogę sobie porównać, jak trochę podróżowałem po Europie, to w Warszawie no naprawdę mamy bezpiecznie i możemy się z tego cieszyć. A sam ten jarmark też wydaje mi się, że bardzo ładnie. Policja za rogiem, zresztą dwa radiowozy stoją, w razie czego. No to wiadomo, bezpiecznie niech pilnują, no. To zależy. My w Mediolanie i na północy Włoch wiemy, że musimy uważać na nasze plecaki, bagaż i kieszenie kurtek. Ja się nie boję kieszonkowców, bo jestem zabezpieczona. Jak to mam? Wszystko schowane tam, gdzie trzeba. Aha, także czyli tutaj kieszonka nic tutaj nie sięgnie. Nie, kieszonki mam puste, niech se grzebią. A warszawski jarmark na placu Defilad odwiedził Mariusz Pieśniewski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A może wąż w kieszeni byłby rozwiązaniem? Teraz Norbert Michalak i sport. A ja mam kieszonki pełne. Pełne dobrze. Sportowych wieści. Tak. Słuchamy. Remis na zakończenie 17. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. W Lublinie spotkanie Motoru z warszawską Legią zakończyło się wynikiem 1-1. W 11. minucie prowadzenie objęli gospodarze po golu z rzutu karnego Karola Czubaka, a wyrównał Rafał Augustyniak. Szkoleniowiec gości Inaki Astis uważa, że postawa jego zespołu daje powody do optymizmu. Nie było łatwo, bo już 10. minuta to dostaliśmy karnego i wiadomo, że przegrałem już 1-0. W tym momencie, w którym jesteśmy, to nie jest łatwo, że podniesz, ale wydaje mi się, że drużyna to robiła bardzo dobrze. Potem strzeliliśmy 1-1, wydaje mi się, że mieliśmy parę sytuacji, żeby stąd z trzema punktami. Liderem PKO Ekstraklasy jest Górnik Zabrze, który ma 2 punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i Wisłą Płock. Bardzo dobre wiadomości z Meksyku, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w Sokka, czyli piłce nożnej sześcioosobowej. Polacy wygrali kolejny mecz, tym razem pokonali Argentyńczyków 4-1. To drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Reprezentacji Polski i dzięki temu zapewnili sobie już awans do kolejnej rundy. Nowy trener nie pomógł. Z teamy Hemarpol Politechnika Częstochowa przegrał w wyjazdowym meczu 2-3 z Jastrzębskim Węglem. Było to spotkanie kończące 9. kolejkę Plus Ligi, mówi atakujący zespołu z Częstochowy Bartłomiej Wisz. Naprawdę duże falowanie naszego zespołu. Myślę, że mieliśmy swoje szanse, czy w drugim secie, czy w czwartym secie, czy nawet w tiebreaku. Zadecydowały 2-3 piłki o tym, że mamy jeden punkt, a nie 2, a może nawet 3, bo myślę, że jak popracujemy nad tymi prostymi rzeczami, które gdzieś robimy na boisku, dogranie freebola, wystawienie highbola i nierobienie tylu błędów, mam na myśli na zagrywce i w ataku, to ta gra wyglądała nieźle. Wkradł się mały błąd, to był Bartłomiej Lipiński, a liderem jest Warta Zawiercie. Mglisty i zimny poranek to teraz, a po południu będzie na ogół pochmurno i z temperaturami powyżej zera od 2 do 4 stopni w większości kraju, choć miejscami możliwe nawet 7. Więcej słońca dziś na południu Polski. Już prawie 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Mały Szomania miała nie tylko jednego bohatera, 2 dwójki i 7 trójek. Polecieliśmy z firmy naszej na Łotwę do Rygi. Spotykamy pana Włodzimierza Szaranowicza w windzie, a to było właśnie po ostatnim chyba konkursie, czy takim pożegnalnym konkursie Adama Małysza. I pamiętam, bardzo dziękowaliśmy panu Włodzimierzowi i 4, czy chyba nas było 5 osób w tej windzie płakało jak bobry ze wzruszenia, wspomnień i to było coś pięknego. Pamiętam, Włodzimierz też mu tak troszeczkę się chyba ta łezka wokół zakręciła i zapłakani ludzie dziękowaliśmy za te wszystkie lata i za to wszystko, co on mówił o Adamie Małyszu i jak on pięknie opowiadał i prowadził te wszystkie konkursy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziwią się państwo? No to proszę sobie w internetach włączyć filmik ze skokami Adama Małysza i komentarzami pana Włodzimierza. Łezka wokół gwarantowana. Zapraszamy do 9:00. Karolina Gonet, Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dzień dobry, a to Diana Ross. I say to thee, I'm Redaktor Grzędowski wspominał, że jako chłopiec próbował skakać jak Adam Małysz. A czy lądował telemarkiem? Tylko i wyłącznie telejarkiem. I w ten oto sposób płynnie przechodzimy do polityki. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Bez Uników. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości, były prezes NIK-u. Krzysztof Kwiatkowski czy Krzysztof K? Panie doktor, oczywiście, proszę, Krzysztof Kwiatkowski. Pytam o 8 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata za ustawianie konkursów w Najwyższej Izbie Kontroli w 2013 roku, kiedy pan był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Tak jest, panie doktor. Taka oczywiście była teza prokuratury, taka jest decyzja sądu, którym ogłosiła pani sędzia Izabela Szymniak. Nieprzypadkowa, ale do niej jeszcze wrócę. Ja może pozwolę sobie odnieść się do zarzutu. Generalnie zarzut polega na tym, że rozmawiałem z politykami i według prokuratury i później sądu miało to wpływ na 3 rozstrzygnięcia konkursowe. Żeby potwierdzić tą tezę, przesłuchano 130 świadków, bo wiele osób mnie pyta, dlaczego ten proces tak długo trwał? Czy z pewno zasłaniałem się immunitetem? Ja na drugi dzień po piśmie prokuratury złożyłem na piśmie rezygnację z immunitetu. Prokuratura absolutnie chciała udowodnić, że ktokolwiek z członków komisji konkursowej powie, że mówiłem, że trzeba wpływać na postępowanie i że określona osoba ma wygrać. Przesłuchano 100 kilkadziesiąt osób. Żadna z tych osób to nie potwierdziła. No to no pani dobrze, ale ja mam dla pana oparciu, cytat. Momencik, ale właśnie chciałem powiedzieć. Ale moment. Mam dla pana cytat. Miał pan instruować kandydata. Cytuję. Zadam takie pytanie. Czy ta delegatura, co by pan w niej zmienił w funkcjonowaniu całego NIK? Masz tam moją prezentację, więc sobie wybierzesz. Dobrze będzie wyglądało. Panie doktor, no oczywiście. No, bym powiedział, tajemną wiedzę ujawniłem. Przedstaw do kandydata. Przedstaw koncepcję pracy delegatury. Rozporządzenie prezesa, zarządzenie prezesa NIK-u mówi, że konkurs polega na tym, przepraszam, że się uśmiecham, że przedstawia się koncepcję pracy na stanowisku, na które się ubiega. No to proszę jeszcze masz tam jest... Masz moją prezentację. Wie pan, jak ja startuję, jakbym startowała w jakimś konkursie, doktor, to nie przyszło mi do głowy, żeby zadzwonić do członka komisji konkursowej i on mówi do mnie, słuchaj, przedstaw tutaj moją prezentację. Sekundę, no to ja powiem więcej. Co to za prezentacja, którą przedstawiałem na jawnym posiedzeniu Komisji Kontroli Państwowej, jak ubiegałem się o funkcję prezesa NIK-u. I proszę jeszcze kolejny cytat. Ja jeszcze jedną rzecz mu ujawniłem. Jeszcze mu powiedziałem do tego kandydata, którego usilnie namawiałem, żeby wystartował, bo tak to miałem tylko kandydatów z wewnątrz delegatury i z tej delegatury pisma, które do mnie normalnie wpływały, że tam jest nepotyzm, że tam są członkowie rodziny pozatrudniani. Jeszcze temu kandydatowi ujawniłem drugie pytanie, które zadam. Czy ma pan członków rodziny w delegaturze, na której stanowisko pan się ubiega, właśnie w związku z tymi licznymi pismami, które do mnie normalnie na dziennik wpłynęły bezpośrednio przed konkursem, co się w tej delegaturze dzieje? No, bym powiedział, czy ja muszę kandydatowi podpowiadać odpowiedź na pytanie, czy ma członków rodziny w jednostce organizacyjnej, do której się ubiega. Ale skoro ubiega. Się nadaje na dyrektora delegatury, to chyba nie potrzebuje takich instrukcji, żeby tutaj wziął pana prezentację. Problem pana tam był inny, że do tej delegatury, bo ona uchodziła za najgorszą ze wszystkich. Nikt nie chciał startować. Miałem tylko kandydatów z wewnątrz delegatury. Czyli i tak mówił pan kumpla, silne... żeby wystartował i ale jakiego pan kumpla? Przecież ja nie przyszedłem do NIK-u z kumplami, bo żeby wystartować w konkursie na prezesa NIK-u, trzeba było pracować co najmniej 5 lat na stanowisku kontrolerskim. Do tego aplikacja, czyli to były osoby, które co najmniej 7 lat w NIK-u pracowały. Ja tam nie zrobiłem żadnego desantu. Nie ściągałem żadnych swoich kolesi. A tak w przypadku osoby, która uważałem, że pracując w centrali ma kompetencje, to ją namawiałem, mimo że tego nie chciała, żeby w tym konkursie startowała. Ale są też nagrania, które pokazują, jak pan rozmawia z Janem Burym, też współskazanym, bo tak. 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata dostał Jan Bury, były szef klubu PSL-u, za to, że też no, brał udział Pani w tym ustawianiu. Czy pani pozwoli, że cytat nawet proszę przywołam? Rozmowa, zaraz powiem, że oczywiście my nie wiemy, czy to są w ogóle dokładnie te rozmowy tak przebiegały, zaraz powiem, na czym polegał materiał dowodowy. Rozmawiam z Janem Burym i tam jest fragment w aktach prokuratury. No nie mamy oryginalnych nagrań, tylko kopię, która prokuratura udostępniła. Jest taki fragment, szykuj sobie kandydata jako fragment rozmowy między nami. I w akcie oskarżenia dalej są 3 kropki. No ja tam rozmowę pamiętam, który musi wystartować w konkursie. No i chcieliśmy zweryfikować, czy moja pamięć jest dobra i stąd wystąpiliśmy oryginały nagrań. Więcej, sąd ten wniosek przyjął, ale nigdy nie zrealizował. No ktoś może sobie zadać pytanie, no to jak pana skazano? 100 kilkudziesięciu świadków mówi, że pan na nich nie naciskał jako na członków komisji konkursowej. Nie ma oryginalnych nagrań, tylko pocięte kopie bez możliwości ich weryfikacji. No może odpowiedzią na pytanie jest to, kto ten wyrok ogłaszał. Sędzia Izabela Szymiak jest oczywiście no, sędzią, jest komisarzem wyborczym nominowanym w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Jej mąż został prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie i jest obrońcą Łukasza Piebiaka w postępowaniu dyscyplinarnym. A byłego ona, wiceministra sprawiedliwości za czasów a ona, nie mogę tego powiedzieć wprost, bo to są dokumenty z kancelarii tajnej, ale załóżmy teoretyczną sytuację, że ona była tą, która wyrażała zgodę na podsłuchy nawet na dalszy zakres niż prokuratura występowała. Więc czuła się z tą sprawą od początku związana. Ale wystąpił pan o wyłączenie sędziego? Oczywiście, że tak. Oczywiście, skoro że zgodnie z procedurą, no jeżeli ten sędzia jest tak związany z różnymi nominacjami, no jest beneficjentką, jest z czasów Zbigniewa Ziobry, bo funkcja komisarza wyborczego, ona była w ministerialnych komisjach do spraw aplikacji na przykład adwokackiej, za to z tym się wiążą bardzo wysokie profity finansowe. Z komisarzem wyborczym też awansowała już do Najwyższego Sądu Powszechnego, czyli do Sądu Apelacyjnego. Czyli chce pan przekonać, złożyłem wniosek, że jest pan ofiarą politycznych... Panie redaktor, ja... Tak jak Ziobro, bo Ziobro nadzieję, tak mówi, że mam nadzieję, że polityczna. Na ofiarę nie wyglądam. Złożyłem zgodnie z procedurą wniosek o wyłączenie sędziego, podnosząc te zarzuty, że no w przypadku tej osoby trudno mówić o elementarnej bezstronności. Niestety, to było w czasach PiS-u, no bo to składa się na początku procesu, ten wniosek został odrzucony. Gdyby ktokolwiek z naszych radiosłuchaczy na przykład dowiedział dobrze, okay. się, jeden ale, przykład, że sprzedał chcę, żeby, samochód żebyśmy sąsiadowi. Tylko o tym rozmawiali w części dobrze. Radiowej, ale co będzie, jak sąd drugiej instancji pana też skaże? To będzie pański koniec w polityce? Panie tak, no, przepis jest jednoznaczny. Oczywiście ten wyrok jest w zawieszeniu, to jest kara kilku miesięcy, ale w przypadku wydania takiego wyroku następuje wygaszenie mandatu. Oczywiście wyrok i tutaj bardzo szybko później się zaciera, ale bym powiedział, proszę, ja jestem przekonany, że nie ma takiej możliwości, żeby w Polsce można było kogoś skazać bez dowodów. Gdyby zwykły Kowalski był na moim miejscu, nie mam żadnej wątpliwości, że nie doszłoby do skazania. Nie ma dowodów, świadkowie zeznają co innego, sąd nie zrealizował własnego wniosku, a sędzina, delikatnie mówiąc, jest beneficjentką dobrej zmiany PiS-u na wielu różnych poziomach, sędzia, a jej mąż broni Piebiaka. Przepraszam, i ostatnia sędzia. Rzecz. Pan Piebiak przychodził na rozprawy, śmiałem się, że mam wieloosobowy skład. Nie wiem, no odbierałem to jako formę na nacisku na sąd. Siadał na widowni, nie tylko na ostatniej rozprawie, ale i wcześniej, na przykład na mojej mowie końcowej. No to jednoznacznie pokazuje charakter tej sprawy i też bym powiedział intencje tych, którym zależało na określonym rozstrzygnięciu. Panie senatorze, wczoraj były konsultacje międzyrządowe polsko-niemieckie. Donald Tusk apelował do kanclerza Merca, żeby Niemcy się pospieszyły, jeśli chcą naprawdę wykonać taki gest, czyli zadośćuczynienia dla ofiar II wojny światowej, które jeszcze żyją. 50 tysięcy osób jest takich w tej chwili w Polsce. Kiedy jakiś czas temu rozmawiał Donald Tusk z poprzednikiem Merca, było ich 60 tysięcy, czyli ta grupa się kurczy. I Tusk powiedział, jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej, jednoznacznej deklaracji w tej sprawie, to Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Szef Kancelarii Prezydenta, minister Bogucki, powiedział to tak, jakby na odszkodowanie dla ofiary wypadku miał się złożyć nie sprawca, tylko rodzina, jego rodzina, czyli tej ofiary. Co panie dyrektor, moim zdaniem premier ma w tym zakresie większą wiedzę niż my. Z tego, co ja wiem, oczywiście na pewnym poziomie ogólności, bo nie ja w tych rozmowach uczestniczyłem, Niemcy mają podjąć tą decyzję i to jest forma presji, żeby tą decyzję rzeczywiście podjęli jak najszybciej. Jestem przekonany, że my wkrótce się dowiemy, że te wypłaty będą oczywiście finansowane z budżetu niemieckiego, bo to Niemcy są sprawcami tragedii tych ludzi, którzy przeżyli, mają tą traumę przeżyć właśnie związanych z II wojną światową i tego, co Niemcy robiły w tej sprawie. Ale dlaczego Niemcy nie chcą tego zrealizować? Od kilku lat toczą się na ten temat rozmowy. Jest ten raport posła Mularczyka, który powstał za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Tam pada ta kwota 6 bilionów złotych. Wiadomo, że takie kwoty żaden kraj nie wypłaci zadośćuczynień Polsce czy reparacji. Ale dlaczego Niemcy nie chcą zadośćuczynić krzywdom, które wyrządzili? Tu mamy dwa zagadnienia. Oczywiście Niemcy muszą zadośćuczynić krzywdom ofiar, ale w przypadku Niemiec jest tak, co zresztą na przykład PiS podkreślał. No to my wystąpiliśmy o zwrot średniowiecznych pergaminów i tego fragmentu rzeźby z kościoła na zamku w Malborku. No tak, ale nie dowieźli. I dokładnie tak samo jest w tej sprawie. Ja zakładam, tak jest, pergaminy relacji Polski z Rzeczypospolitej obojga narodów z zakonem krzyżackim. No PiS o tym krzyczy, ale nigdy nie dowozi. I tak jak w przypadku zwrotu tych dóbr kultury, zresztą nie jedynych, będziemy się starać o kolejne, to jeszcze wicepremier, minister kultury Piotr Gliński wiele lat temu występował. No tylko co z tego? Tego nie załatwił. I dokładnie zakładam, że tak samo będzie z odszkodowaniami dla ofiar. Niestety czasami ten proces trwa. No on wymaga między innymi zmiany budżetu niemieckiego. Może lepiej właśnie wystąpić, tak jak mówi premier, że państwo polskie zapłaci, a później wystąpi do Niemiec o zwrot tych pieniędzy. Każdy scenariusz jest dobry, który służy temu, żeby ofiary dostały pieniądze, a finalnie, żeby koszty tych świadczeń finansowych poniósł jedyny budżet, który je powinien ponieść, czyli budżet państwa niemieckiego jako tego, który jest następcą prawnym III Rzeszy Niemieckiej. Media ujawniły plan na zaoszczędzenie 10 miliardów złotych w budżecie NFZ. I między innymi ma się sprowadzać do tego, żeby ograniczyć bezpłatne leki dla seniorów, dla dzieci do 18 roku życia i wprowadzić limity na przykład na leczenie zaćmy. Przecież obiecywaliście, że nie będzie limitów w służbie zdrowia. Z tego co pamiętam, najważniejszym elementem tego planu i który ma dać największe środki, to są rozmowy, które prowadzi pani minister, żeby wprowadzić jednak system jakiejś regulacji wynagrodzeń finansowych. No, bym powiedział, no nie, tego raczej nie będzie, bo pani minister mówiła o tym niedawno w TVP, że z tego chyba się wycofa, ale to z tych ograniczeń. W każdym z tych punktów lekarzy. Dzisiaj padają różne informacje, ale one nie są informacjami ostatecznymi. To nie są decyzje. Poczekajmy na decyzję. Ten rząd na razie przez 2 lata podejmuje dokładnie inne decyzje. No, finansuje kolejne świadczenia, leczenie endometriozy dla kobiet, o co walczono przez wiele lat, finansowanie z budżetu państwa leczenia bezpłodności in vitro, dopisanie bardzo wielu nowych, nowoczesnych leków do listy

Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład szczoteczka soniczna Panasonic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 199 zł. Teraz za jedyne 79. Z kodem rabatowym taniej o 120 zł. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. To czas na skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska. Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Mirosławę R. i Dariusza L. w sprawie pomocnictwa w zabójstwie dziennikarza Jarosława Ziętary. Decyzja sądu oznacza, że proces ruszy od nowa. Oskarżeni byli w pierwszej połowie lat 90. pracownikami holdingu Elektromis, którego działalnością interesował się Ziętara. Mieli porwać dziennikarza, następnie przekazać go osobom, które go zabiły, a potem ukryły ciało. W Moskwie dojdzie dziś do spotkania wysłannika USA Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem. Biały Dom zapewnia, że jest bardzo optymistycznie nastawiony co do osiągnięcia porozumienia w sprawie pokoju w Ukrainie. W ostatnim czasie omawiano dwa projekty. Pierwotny 28-punktowy plan przewidujący uznanie przez USA części ziem Ukrainy za rosyjskie oraz zrewidowany 19-punktowy, który odkłada kwestie terytorialne do rozmów prezydentów Trumpa i Zełenskiego. Wenezuela na skraju wojny. Prezydent Nicolás Maduro wezwał żołnierzy do obrony ojczyzny wobec zagrożenia ze Stanów Zjednoczonych obecnych na Morzu Karaibskim. Wiele zagranicznych linii lotniczych zawiesiło loty do Wenezueli ze względów bezpieczeństwa. Nasz MSZ odradza wszelkie podróże do Wenezueli. Na warszawskim Ursynowie powstał dom dla młodych mam. Jest gotowy i czeka na pierwsze mieszkanki. Problem w tym, że Fundacji Po Drugie, która zrealizowała inwestycję, brakuje 800 tysięcy złotych na uruchomienie placówki. Młode mamy w tym miejscu będą objęte codziennym wsparciem opiekunów, otrzymają pomoc psychologiczną oraz możliwość kontynuowania nauki i stawiania pierwszych kroków na rynku pracy. Pełen serwis o 9:00. Poranek mamy mglisty i zimny, dzień będzie raczej pochmurny, ale z temperaturami powyżej zera, na ogół od 2 do 4 stopni. Więcej słońca po południu na południu Polski, ale to popołudnie nie potrwa zbyt długo. Słońce zajdzie dziś o 15:27. Ale na razie mamy 8:32, słuchamy Chrisa Cornella i bondowskiego kawałka. I zapraszamy do udziału w mniejszej grze. 2 dwójki i 7 trójek teraz w sprawie zgłoszeń. Kto zwycięży, ten wybierze utwór. I też go posłuchamy przed 9:00. If you take life, do you know what you give? I'll die you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. spektakularnie się to kończy, ale dwóch Bondów dziś będzie w mniejszej grze. Pan Jacek z Gdańska, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, pan w drodze? Tak, w drodze. No, to szerokiej drogi życzę, ale proszę oczywiście uważać w czasie grania w mniejszą grę. A pan Janusz z Maciejowic też w drodze? Tak, jak najbardziej. Witam serdecznie w drodze. Człowiek drogi. Człowiek drogi. Drogi panie Januszu, w takim razie zapraszam także do udziału w mniejszej grze. Pan z Maciejowic to są okolice Siedlec, czyli mazowieckie. Dokładnie tak, zgadza się, bo jest ich kilka, więc dobrze ulokowane. No właśnie, Maciejowice to taka nazwa sugeruje, że mógłby pan być z każdej Polski, nie tylko z tej dokładnie. Mazowieckiej. Nawet no dobrze. Tej kościuszkowskiej. Nawet tej. Panie Jacku, a czym pan się zajmuje na co dzień w tym Gdańsku? Teraz jadę do pracy i stoję w olbrzymim korku na obwodnicy Trójmiasta. A, czyli jednak praca i obwodnica Trójmiasta, o ta słynna. Co codziennie, tak? No, niestety codziennie. Codziennie. A ze względu na prace drogowe, które są tu prowadzone, to droga, że tak powiem, jest no, wyjątkowo długa. No, to właśnie jest to Trójmiasto drogowe. Także przekazujemy państwu korek na obwodnicy Trójmiasta, a pan Janusz na obwodnicy Siedlec, jaką ma trasę? Ja akurat dzisiaj wyjątkowo z pola, taki mam wypad szybki z tajną misją, jak to James Bond. Aha. Więc akurat są interes pola, a tutaj luźno, jednak granica na Białoruś jest mało oblegana w tym momencie, więc nie ma problemu. No, to ta tajna misja nabiera dodatkowego znaczenia. Nie pytam o więcej w takim razie, pytał będę zaraz, ale to już w ramach mniejszej gry. Mam pod iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Na trzeźwo wiążę buty przez półtore minuty. A ja wiem, że to ten zje pół mojego dania, nie zadając pytania. A ja wiem, że to ten gra rano na gitarze, gdy o śniadaniu marzę. A ja wiem, że to ten ma spadające spodnie, twierdzi, że mu wygodnie. A ja wiem, że to ten i nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie Chrisa Cordella, teraz Elvis od Zuty, no same gwiazdy, a do tego jeszcze pan Jacek i pan Janusz. Mniejsza gra. Czyli uczestnicy mniejszej gry właśnie, pan Jacek nas słyszy? Tak, melduję się. Upewniam się co do połączenia, panie Januszu. Jak najbardziej obecne. Oczywiście, dobrze. Czyli nie będzie wymówek, słyszą także panowie pytania. Zaczynamy od pana Jacka. Panie Jacku, jak nazywa się miejsce, o którym Zuta mogłaby zaśpiewać "Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam, ściska tłuma, ja cała samotna", ale przede wszystkim, w którym można zobaczyć stragany i bożonarodzeniowe ozdoby, można tam zjeść oscypka i spotkać kieszonkowców. Jak nazywamy takie miejsce, takie wydarzenie? Ostatnio głośno o takim jednym... Jarmark bożonarodzeniowy. Tak jest, jarmark, oczywiście, że tak. Jarmark bożonarodzeniowy. 1-0, teraz pan Janusz. Panie Januszu, jak nazywa się profesjonalne lądowanie skoczka narciarskiego, takie poprawne, na jedną, potem drugą nogę z rozłożonymi szeroko rękami? Oczywiście nazywa się to telemark, chociaż ja zawsze miewałem mówić, że to jest skok z telerankiem. Z telerankiem, tak. Telemark rzeczywiście jest odpowiedzią na to pytanie. Zaliczone 1-1 i wracamy do pana Jacka. Panie Jacku, skoro o tych jarmarkach i telemarkach, to kolejny Mark. Aktor Mark Hamill wcielił się w którą postać w serii filmów Gwiezdne Wojny? Podpowiedź i spoiler alert jednocześnie, to syn Dartha Vadera. To Luke Skywalker. Zgadza się. I 2-1 i wracamy do pana Janusza z szansą na remis, ale pod presją, panie Januszu. I kolejny Mark. Mark Knopfler. Posłuchajmy fragmentu. To jego gitara. Mark Knopfler to gitarzysta i wokalista którego zespołu? Oczywiście Dire Straits. Dire Straits. Wszystko się zgadza i mamy 2-2 i będzie dogrywka. W niej zdania podpowiedzi. Wszystkie dotyczą jednego hasła. Tego hasła szukamy. Kto pierwszy, ten lepszy. Można próbować wiele razy. Zaczynamy, panie Januszu? Tak, jestem gotowy. Pan Jacek? Śmiało, na stanowisku. Bardzo proszę. Można ją znaleźć w dziale słodkości. Czekolada. Tym samym słowem nazywa... czekolada też, ale nie o nią chodzi. Tym samym słowem nazywamy daszek osłaniający witrynę sklepową. Markiza. Zgadza się. Brawo, panie Janusz. Świetny remis. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Z panem ale było blisko. Wygrać tak, przegrać, no. O, no może być w tę stronę, panie Jacku. Dziękujemy pięknie za udział. Dzięki. Można pozdrowić kogoś w ramach Nagrody Pocieszenia, tak to nazwijmy. Pozdrawiam wszystkich, którym podoba się utwór, który usłyszymy od pana Janusza. O, no dobrze, to ciekawie się robi. I pozdrawiamy także wszystkich w korku na obwodnicy Trójmiasta. A pan Janusz z Maciejowic pod Siedlcami w drodze do Terespola wybiera piosenkę. Tak, ja specjalnie z dedykacją dla mojej kochanej małżonki Agnieszki chciałbym zadawać piosenkę Mars Napada. To Kazik w trójce w takim razie i pozdrawiamy małżonkę. Dzięki wielkie. Dzięki. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Hej, hej, Mars napada, owoce pracy naszej zjada. Hej, hej, ludkowie biedni, kolejny zlew poprzedni. Nad Bałtykiem rozpostawili swoje skrzydła ludzie z Marsa. Atakować w taki sposób to jest jedna wielka farsa. Bo tu kapis jest zdziwiony, nowej szuka podniety. Cywilizacja wroga z innej planety. Dyni zbiera się pospiesznie, sztab kryzysowy albo anty. Ryba psuje się od głowy, a każdy z prawem tutaj jest na bakier. John Malkovich jak grał Ruska to mówił. Inwazja planetarna do plaży się zbliża. Tymczasem w sztabie w Dyni jeden drugim ubliża. Co to był za film, co na nim wciąż się hurali? Tu za heroinę, panie ludzie, wszystko by oddali. Wszystkie deski obsikane, wszystkie kible pobrane. Jaki piękny jest nasz port, gdy się go widzi nad ranem. Wszystko poukładane, dużo dobrej roboty. Do portu się zbliżają z Marsa istoty. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Hej, hej, alarm dla wybrzeża, zagrożenie się rozszerza. Hej, hej, alarm dla Trójmiasta, ile different style, rabada prasta. W tym całym bałaganie jedno wiem na pewno, jesteś moją królewną. Do Bydgoszczy zbliża flota się totalnie uzbrojona. Popularny pięściarz jego twarz jakaś znajoma. Uchrywali i pokonał na potańcówce w mózgu. I boi się mapki, chyba trafił na Rusku. Dzięki słusznym decyzjom nie ma śladów paniki. Stan wyjątkowy, zawsze smaczny i zdrowy. Podobno jeszcze broni się Gdańsk, Orunia. Agresorzy mają rzut beretem już do Torunia. Czy to to, że grasz na gitarze, uszczęśliwia innych ludzi. Czy ma sens, że się trudzisz? Weź nie to mnie nudzi. Radio Marii nadaje, chociaż pod bombardowaniem Toruń ma już status twierdzy na obrony zawołanie. Generałowie pokazują ważne cele. Przerażony lud szuka nadziei w kościele. Nie wiedzą biedacy, że nie pójdą już do pracy. Wszyscy Polacy na jednej leżą tacy. Hej, hej, Mars napada przerażonej tłuszczej gromada. Hej, hej, Mars atakuje, jak kochanie się czujesz. Hej, hej, Mars napada, lada, traktor, traktor, lada. Hej, hej, Mars atakuje, na prostych ludzi poluje. W tym całym mundurze jedno wiem na pewno, jesteś moją królewną zwiewną. To Warszawa winna przyjąć cały ciężar ataku, bo jednostki doborowe i kompanie honorowe. Prezydent nie uciekł do Rumunii jak kiedyś. Postawmy tam coraz to nowym obszarom biedy. Ninja Rocksteady mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasedem. Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie Krakena z klamki. Uciekając z Sejmu posłowie pogubili notatki. Teraz wszyscy się dowiedzą, jakie miały być podatki. A ile nakradliśta, lecz co począć z taką wiedzą, kiedy okupanci z Marsa już tam na plecach siedzą. Jeden koleś, co w Londynie od kilku lat żyje, twierdzi, że w akademykach najlepiej się pije. Zachodnia flota Śląsk, wschodnia na Kraków. Kraków, dawna stolica Polaków. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Hej, hej, napada Mars, płonie ziemia, skąd Sawa i Wars. Hej, hej, wróć stoi głów, nie rzucim się i skąd nasz głów. W tym całym bałaganie. Takie science fiction po polsku, w Trójce Kazik w formie. Jesteś moją królewną, a wybierał pan Janusz, zwycięzca mniejszej gry. Codziennik. Paweł Turski zabiera nas za to w tym tygodniu do zakładów rzemieślniczych przyszłości. Wczoraj byliśmy w drukarni 3D, dziś coś z kategorii nieelektronicznej. Ruszamy do miejsca, w którym rzeczy wyrzucone już na śmietnik dostają drugie życie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Widzę, że chyba trochę przerwę pracy. Nie, nie trzeba będzie przerywać. Mogę rozmawiać z tobą i mogę pracować, nie ma problemu. Marcin Babik Stalowe jest wraz ze mną. Co obecnie robisz? Przygotowuję taki projekt na bazie starych klamek okiennych, które są aluminiowe. One będą użyte w takim mebelku i będzie część klamek szczotkowanych, a część klameczek będzie polerowanych. Żeby były różne struktury aluminium. Jesteś takim rzemieślnikiem, który z czegoś, co byłoby do wyrzucenia, tworzy małe dzieła sztuki. Całe życie zbierałem różnego rodzaju starocie. Po śmietnikach, gdzieś tam ktoś mi coś oddawał, bo wiedział, że ja lubię stare rzeczy. Tak jak widzisz, u mnie jest dużo tak zwanych przydasi, różnego rodzaju elementów, które są na przykład niekompletne, ale ja je składam w oczach i widzę coś innego. Widzę z czegoś zrobione krzesła, czy jakieś taborety. Mi się to podoba. Ja uważam, że to jest taki prawdziwy recykling. Pracujesz nad jakimś projektem? Tak, tak. Teraz już to weźmiemy klameczkę i ją wypolerujemy. Ja bym się z chęcią przyuczył tego, bo to bardzo praktyczne jest. Ale nie ma problemu. Wolisz szczotkować czy polerować? Szczotka jest o tyle niebezpieczna, że można sobie pokaleczyć. No taka ostra jest. Jak ją delikatnie przejadę, to nic się nie dzieje. Tylko, że pamiętaj, że ona jest na rotowym silniku, także zaraz ci podam klameczkę, włączę szczotkę. Tutaj mam rękawiczki, które są antyprzecięciowe. To co, ja biorę mikrofon, a ty zaczynasz szczotkowanie. Nie jest to takie trudne, jak mi się wydawało na początku. Nie jest, ale ostrożnie, bo jak wyskoczy, to będzie się długo goiło. Dość sprawnie mi to idzie? Po robocie mógłbyś wpadać do pomocy. Dobra, to teraz wiesz co, chodź przejdziemy na polerkę, zrobić coś na polerce. Polerka jest o tyle przyjemna, że jest cichutka. Przytykasz, najpierw pasta. Coraz ładniejsza ta klamka chyba, ale powinienem to robić trochę szybciej pewnie. Tak, to jeszcze jest kwestia docisku. O, i widzisz, w tym momencie uzyskujesz element lustra na tym aluminium i będą się te dwie klamki różnić od siebie. Wyłączmy polerkę. I teraz będziemy jeszcze musieli zrobić dwie dziurki. To jedziemy na spokojnie. Element wimadełko. Pięknie wiór się wije. Idealnie w wyznaczonym miejscu. Potem będę to składał, zabezpieczał, bo to nie będzie malowane. Bo uwielbiam robić projekty w naturalnym kolorze metali, stali. Co cię w tym pociąga? Bo musimy zdradzić, że twoje wykształcenie to jest politologia. To jest taka odskocznia od pewnej monotonii i ogromna satysfakcja z wykonanych przedmiotów i z radości klientów, moich znajomych. Dlaczego ta praca jest dla mnie też ważna? Dzięki temu, co robię, spotykam bardzo dużo ciekawych, tak samo jak ja, zakręconych ludzi. I powiem tak, trzeba robić to, co się lubi, żeby nie przepracować ani jednego dnia. To też między innymi trzyma mnie przy tej pracy. Marcin Babik był wraz z nami w codzienniku. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również tobie, jak i słuchaczom. Codziennik wróci jutro, a dziś zostajemy z myślą, trzeba robić to, co się lubi, aby nie przepracować ani jednego dnia. La, la, la. Zapraszamy do reklamy. Nie przepłacaj ani złotówki. W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Jak prezenty, to tylko od serca. Jak kawa, to tylko od Chibo. Odwiedź świąteczny festiwal ziaren. Kup opakowanie kilogramowej kawy ziarnistej, a drugie dowolne otrzymasz aż 60% taniej. Bo radość jest dla każdego. Zapraszamy do sklepów Chibo i na chibo.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Mega okazje na Black Friday w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją nawet 3 raty gratis i 30 rat 0% i do maja nie płacisz. RSO 0%.